第五十四课，读经，二百四十九页，创世纪第二十一章一到二十一节。 Vadonai pakad et Sarah kaasher amar, vayas Adonai le Sarah kaasher diber. Vatahar vateled Sarah le Avraham ben lizkunav.למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. וימול אברהם את יצחק בנו, בן שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם בן מאת שנה, בהיוולד לו את יצחק בנו. ותומר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ותומר, מי מילל לאברהם, הניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. ויגדל הילד, ויגמל.ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. ותומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק.וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה. וגם את בן האמה, לגוי אסימנו, כי זרעך הוא. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, וישלחה, ותלך ותתה במדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמת,ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כי מתחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותבק. וישמע אלוהים את קול הנער,ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער, באשר הוא שם. קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה,ותרא באר מים, ותלך, ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובה קשת. וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים.